राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। आश्विन शुक्ल द्वितीया विक्रम संवत 2056 11 अक्टूबर 1999। प्रातः लगभग 5 बजे पीतमपुरा नई दिल्ली। राम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम परमात्मा स्वतः सबके सब जगह परिपूर्ण है, उसी को प्राप्त करना ही अपना काम है। तो जो प्राप्त करना है वो नित्य ही प्राप्त है, और जिसका त्याग करना है स्वतः ही उसे अपना अलग है। जिससे अलग होना है उससे स्वाभाविक ही हमारे अलग है, और जिसको प्राप्त करना है उससे ही हम प्राप्त हैं। केवल विमुखता हुई है, विमुखता। विमुखता का अर्थ ये नहीं कि इधर भगवान है हम इधर नहीं, इधर होंगे, ऐसे नहीं। परमात्मा सब है, उनके तरफ न देख करके और जो संसार दिखता है इस तरफ हो गए। परमात्मा से अलग हम मानने लग गए, अलग है नहीं। और जो संसार है वो हमारे से अलग है, वो माना हुआ एक है। शरीर के साथ में एकता मानी है, शरीर के साथ एकता है नहीं। शरीर माता के प्रेम में बना है, पेट में बना है, और वो छूट जाएगा। जो मिलता है और जो बिछुड़ता है वो साथी नहीं होता। ये सबका अनुभव है। जो मिला हुआ होता है बिछड़ने वाला होता है वो साथी नहीं होता, सदा साथी नहीं होता। तो शरीर मिला हुआ है बिछड़ने वाला है, ये साथी नहीं है। जो पहले ही साथ में है, पहले ही साथ में रहेगा, वो साथ में रहेगा। इस बात से अव्यक्त आदि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त तथा बना अव्यक्त आदि भूतानि पानी जितने हैं पहले अव्यक्त आदि है, व्यक्त रहते हैं, व्यक्त नहीं होते। और व्यक्त मध्यानि मध्य में व्यक्त होते हैं, अंत में अव्यक्त हो जाते हैं। तो वास्तव में सब प्राणी अव्यक्त ही है। अव्यक्तादीनि भूतानि और व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निर्णानि। तो पहले अव्यक्त थे और पीछे अव्यक्त होंगे, तो अव्यक्त पीछे होंगे और पहले अव्यक्त थे और बीच में अव्यक्त से अलग हो ही रहे हैं। ये शरीर है ये व्यक्त हो रहा है, व्यक्त तो बीच में व्यक्त होता है। तो बीच में होने से अपना साथी नहीं हुआ, अव्यक्तादि भूतानि प्राण सब अव्यक्त है और अंत में भी अव्यक्त है और बीच में भी व्यक्त से अलग हो रहे हैं, तो हम सदा ही शरीर से अलग है, शरीर हमारे से अलग है, परंतु शरीर के साथ अपने मान लिया है, वो मान लेना है यही सन्मुख होना है, और परमात्मा के साथ न मानना है यही विमुख होना है। परमात्मा विमुख हो गए तो विमुख हो नहीं, ऐसे में परमात्मा थे और हमें घूम गए हो, ऐसा नहीं। परमात्मा के भीतर रहते हुए भी हम शरीर के साथ अपने घुमाने लग गए, शरीर साथ हमारा है नहीं, पहले से ही था नहीं, और फिर शरीर मिला तो जिस दिन मिला उस दिन अलग होने लग गया। जो जितनी उम्र आई है उतना शरीर हमारे से अलग हो गया, अब जितना बाकी है उतना दिन बाद फिर अलग हो जाएगा, तो अलग था और अलग ही होगा, तो बीच में भी अलग हो रहा है तो अलग ही हुआ हम। ये बात समझने की है कि हमारे साथ शरीर रहने वाला नहीं है, हम शरीर के साथ रहने वाले नहीं है, परमात्मा के साथ रहने वाले हैं। परमात्मा पहले भी साथ में थे और पीछे भी साथ में रहेंगे और बीच में भी साथ में ही थे, पर हमारी दृष्टि शरीर की तरफ थी, इस बात से शरीर को अपना मानते थे, अपने को शरीर मानते थे, ये गलती है। वास्तव में हम परमात्मा के साथ है, परमात्मा हमारे साथ है, शरीर संसार के साथ है, संसार शरीर के साथ है, शरीर संसार एक है, हमारे परमात्मा तो एक है। क्षितिज पावगण समीरा पंचरत दिया दम शरीरा, शरीर जैसे पंचरत है ऐसे संसार पंचरत है, पृथ्वी तेज वायु आकाश इससे शरीर है, इसलिए चावल संसार है, तो संसार शरीर एक जाति का है, एक साथ में रहने वाले हैं और हम और परमात्मा एक रहने वाले हैं। शरीर और संसार तो क्षण भंगुर है, एक क्षण भी स्थिर नहीं रहते, हरदम क्षण भंगुर है, हरदम हमारे से व्युक्त होता ही रहता है, होता ही श्रुति स्वाभाविक ही श्रुति, और परमात्मा हमारे साथ सोते ही है, हम परमात्मा के साथ और परमात्मा हमारे साथ, और शरीर संसार के साथ, शरीर संसार के साथ, ये संसार का विभाग, ये हमारा विभाग, हम परमात्मा के साथ हरदम, और साथ रहने वाले सही संसार परमात्मा के साथ एक एक होने वाले, ऐसे शरीर संसार साथ एक होने वाला है। क्षित्र जल पावगण समीरा पृथ्वी जल तेज वायु आकाश खंग मनो बुद्धि और अहंकार, ये अपरा प्रकृति, तो सब ब्रह्मांड जितने सब अपरा प्रकृति, तो उनमें अपना कोई नहीं है। शरीर से लेकर आनंद ब्रह्मांडों तक एक ही धातु से अच्छी हुई चीज है, और परमात्मा सब में व्यापक, सबका मालिक, सबका प्रकाशक, सबका उत्पादक, सबका ज्ञाता, वो एक है, तो संसार ज्ञाता हम सही के ज्ञाता, तो वह परमात्मा हम एक हुए और संसार और सही एक हुआ, तो संसार हमारे साथ अभ्यक्तादीनी भूतानी में बीच में व्यक्त हुआ और अभ्यक्तानी आगे अभ्यक्त रहे, बीच में व्यक्त हुए तो बीच में शरीर मिल गया, तो बीच में मिलने वाला हमारा नहीं है। जैसे हम रस्ते रस्ते जा रहे हैं और कोई रास्ते में बीच में आ गया और साथ में चल कर वो चला गया, हम अपने रास्ते में चले गए, तो बीच में साथ में हमारा साथ ही नहीं हुआ, ऐसे ही बीच में साथ होने वाला अब शरीर हमारा साथ ही नहीं हुआ, क्यों चलते चलते बीच में मिल जाए, बीच में बिछड़ जाए, वो हमारा साथी कैसे, तो हम तो अलग रहने वाले हैं, परमात्मा के साथ रहने वाले और सही सार संसार के साथ रहने वाला, बीच में अपने मिल गया तो मिला तो ये संसार के साथ ही रहा और फिर भी संसार साथ ही रहेगा, तो हमारा शरीर नहीं, हम शरीर नहीं, और शरीर हमारे साथ हमारे लिए भी नहीं, हमारे को शरीर क्या देख सकता है, शरीर और संसार सब मिल करके हमारे को नित्य जीवन नहीं दे सकता, हमारे मुक्ति नहीं दे सकता, हमारे भगवान का प्रेम नहीं दे सकता, और हम चाहे तो संसार को दे सकते हैं, तो हम संसार को दे सकते हैं तो संसार में किसको, जो कि संसार के भीतर है उसको, संसार हमें नहीं दे सकता, कुछ भी दे सकता, संसार तो अपनी दूर से स्वतः ही पैरा है, स्वतः ही स्वाभाविक पैरा है, उनमें किसी शरीर को आपने धारण कर लिया तो शरीर भी वो संसार साथ ही है, वो शरीर भी बहरा है, आप रह रहे हो, आप रह रहे हो, तो संसार में कोई चीज अपनी नहीं, संसार में जो परिपूर्ण व्याप्त परमात्मा है और शरीर में जो रहने वाला आत्मा है ये एक है, और शरीर और संसार एक है, तो शरीर से संसार से हम भिन्न है और परमात्मा के साथ अभिन्न है, भेद भाव से भी अभेद भाव से भी परमात्मा के साथ में हम है, संसार के साथ हम नहीं है, पर शरीर के साथ अपने को मानने से अपने भी संसार के साथ मान लिया, ये माना हुआ है वहम से, ये हम नहीं है, वो माना हुआ होने से भोग की इच्छा होती है, संसार की इच्छा होती है, संग्रह की इच्छा होती है, भोगेश्वरी प्रसन्न पदा पदार्थों का संग्रह कर ले, भोग भोग ले, ये शरीर के साथ में संबंध होने से ये इच्छा होती है, और जब परमात्मा की तरफ देखते हैं, सत्संग करते हैं, सत्संग सुनते हैं, तो हम तो परमात्मा के साथ रहने वाले हैं, परमात्मा के अंश है हम, संसार का अंश थोड़ा ही है, संसार का अंश शरीर, हम अंश परमात्मा के, तो परमात्मा के साथ रहने वाले हैं, परमात्मा से हम अलग कभी हुए नहीं, हो गए नहीं, हो सकते नहीं, ऐसे ही शरीर संसार के साथ रहता है, संसार से हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं, संभव ही नहीं है, शरीर और संसार एक है, हम और परमात्मा एक है, वो नित्य है, संसार के साथ कब मन शरीर हाथ मान लिया, शरीर साथ मान लिया तो संसार के साथ संबंध हो गया, जैसे ब्याह करता है एक लड़की से, अब लड़की ने माँ बाप और भाई बुझाई वो सब इसे सारा सारी हो गए, उसे साथ संबंध छूटा है जयराम जी, ऐसे शरीर के साथ संबंध छूटा तो संसार के साथ संबंध होगा, और इसे छूटा तो नहीं हुआ, तो छूटे चाहे न छूटे संबंध हमारा शरीर के साथ है ही नहीं, शरीर से हम आते हमारे शरीर आता, शरीर संसार के साथ एक है, हम परमात्मा के साथ एक है, इस वास्ते वास्तव में एक है परमात्मा के साथ, उसी की प्राप्ति करना है, शरीर के साथ संगत त्याग करना है, तो शरीर के साथ आप जान कर ये मिले हुए हैं, शरीर तो निरंतर त्याग कर रहा है, शरीर आपके साथ मिलकर के शरीर साथ नहीं होता है, आपने शरीर के साथ अपने को मान लिया, अब मानने पर भी ये तो छोड़ता ही चला जा रहा है, दिन प्रतिदिन इस वास्ते जितने वर्ष आए हैं उतना वर्ष आप शरीर छोड़ दिए, क्यों तो उतने दिन तो मर गए ना, मृत्यु के पास चले गए, एक दिन सर्वथा छूट जाएगा, तो हम अलग है शरीर अलग है, और शरीर के साथ मानने से शरीर के साथ ही फिर मर जाते, तो मर गए हम, मर गए हम तो नहीं मर गए, मर गया शरीर, परंतु अपने को शरीर के साथ एक बार लिया, इस बात से जन्म मन में लग जाए, शरीर के साथ हमारा संबंध है वो संबंध माना हुआ, परमात्मा के साथ है वो संबंध मत से हमारा ठीक सत है, ईश्वर तो परमात्मा का मैं हमारे परमात्मा है, सही संसार का है, संसार शरीर का है, संसार संसार का है, परमात्मा हमारे साथ हरदम रहते हैं, सही हरदम युक्त होता है हमारे से, एक क्षण भी साथ में नहीं, प्रति क्षण में हमारे से अलग होता सही, सही निरंतर हमारे अलग होते हैं, निरंतर अंतर में प्रति क्षण अलग होता नहीं, शरीर गतिशील है, ये गतिशील होकर संसार से होकर संसार के साथ जा रहा है, संसार जा रहेगा नाश की तरफ, संसार जा रहेगा प्रलय की तरफ, आप जा रहे हैं मौत की तरफ, क्योंकि आपकी उम्र कम है, संसार की उम्र ज्यादा है, तो वो प्रलय में खत्म होगा, आप नींद आप मौत में खत्म हो जाएंगे, परंतु है शरीर के साथ संसार, संसार के साथ शरीर, और हमारे साथ परमात्मा, परमात्मा में शरीर, ममे वो जीव लोग जीव तो सनातन अनाधिकार से सदाई हम परमात्मा के अंश है, इसलिए परमात्मा के साथ रहते हैं, अपने को शरीर के साथ मान लिया, ये माना हुआ है, इसको कहते बंधन, और माना हुआ छोड़ दे असली है उसको पहचानने, तो शरीर के साथ हम नहीं है, हम परमात्मा के साथ हैं, न जानने पर भी है ऐसा ही है, जानने पर ऐसा हो जाता, अनुभव हो जाएगा, अनुभव हो जाने पर मुक्त हो जाएगी, और परमात्मा के साथ हमारी एकता है, इस उजाने प्रेमी हो जाएगा, संसार से मुक्त हो जाएगा, परमात्मा साथ ही भक्त हो जाएगी, मुक्त किससे हुए, बंधन से, बंधन क्या है कि संसार को साथ में ये बंधन, को संसार के साथ हुए ये मुक्ति, मुक्ति संसार से होनी है, और परमात्मा के साथ भक्ति होनी, परमात्मा के साथ प्रेम होना है, संसार से अलग हो जाना है, अलग हो जाना है, संसार अलग हो जाना मुक्ति, और भगवान के साथ ये होना है भक्ति, अभी संसार के साथ मना, तो संसार के साथ नहीं माना, माना एक शरीर के साथ में, मन एक शरीर के साथ मानना, संसार के साथ माना हो गया, मरे तो शरीर ये मर जाएगा, तुझे मर जाएगा, सूक्ष्म मिलेगा सूक्ष्म, तो इस शरीर को छोड़कर उस शरीर में जा जाएगा, तो शरीरों का मोह रहने से सहज रहता है, शरीर का मोह रहने से भोगनी इच्छा होती है, संसार का सुख भोगना, आराम भोगना और संग्रह करना, भोगेश्वर बताना पता भोग और ऐश्वर्य में आसक्त तुझे भोग आसक्त होगा और सही होगा, सही होगे प्रसाद में और रुपये संसार में, तो भोग और संग्रह और ये दोनों चमड़ जाती है, तब दोनों सहित हो जाते हैं, तब हम पहुंचे परमात्मा साथ है, फिर परमात्मा का अनुभव हो जाता है, इसे छूट जाना है उस अनुभूति, शरीर से संसार से छूटने का नाम मुक्ति, और परमात्मा के जुड़ने का नाम मुक्ति, तो संसार में मुक्ति हो जाती है, परमात्मा की भक्ति हो जाती है, मुक्त हो जाते हैं पुरुष, वो संसार से वो अलादे हो जाते हैं, पर असली चन्मयता की प्राप्ति होती है भक्ति से, इसमें से सूक्ष्म जो अंश है वो परमात्मा के साथ एक से ही सूक्ष्म छूटता है, नहीं तो प्रकृति की सूक्ष्म अवस्था वो छूटती नहीं है, उसे बोरी वाली कहती है मुक्त अवस्था में भी, तो भक्त अवस्था में नहीं रहती, भक्त अवस्था भगवान के साथ एक हो जाते हैं, वो थोड़ा हो रहता है तो वो बंधन नहीं करता, वो मतभेद करता है, या द्वेद विषा द्वेद विषा द्वेद द्विता द्वेद सब भेद है, तो ये भेद करने के वास्ते सूक्ष्म रहता है, परंतु उसका बंधन नहीं होता, और जैसे भक्त है भक्ति मुक्ति रहता है, तो संसार से तो मुक्त है, भगवान का भक्त है, भगवान के साथ एक होता है, तो परमात्मा के साथ एक हो जाता है, संसार से दूर हट जाता है। संसार से दूर हटता है तभी नहीं, अभी ऐसा ही है, अभी अलग ही है, और परमात्मा तो अभी एकता ही है, पर उसे दृष्टि नहीं है, दृष्टि संसार की तरफ है, शरीर की तरफ, शरीर में हूं, शरीर के साथ एकता मानी हुई है, इस बार शरीर के साथ एकता होगी। ससुराल में एक छोकरी के साथ संबंध होने से सासा नानी सासा कितना ही और एक वो लड़की मरीर के राम जी कोई संबंध नहीं, इस तरह शरीर के साथ संबंध नहीं रहेगा तो संसार के साथ संबंध नहीं रहेगा, संपूर्ण संसार के साथ संबंध रहेगा, तो अपने अलग हो जाओ तो अलग, और भगवान साथ में ही जाओ तो अलग, और भगवान के साथ नहीं हुए अलग ही नहीं हुए तो बंधन में फिर परमात्मा है। बंधन में होते हुए भी शरीर हरदम आपका त्याग कर रहा है, ये खुद जोर शरीर को पकड़ता है, शरीर नहीं पकड़ रहा है, शरीर को तो अपना धन में जा रहा है, इसमें तो शरीर के साथ मेरा मोती दलता आई शरीर में एक बनता है, तब शरीर के साथ समझ में तो मुक्त हो जाएगा, है भगवान साथ ही हो जाए भक्त हो जाएगा, शरीर का साथ रहना रहता हुआ भी शरीर को सुख पहुंचाने और इच्छा कुछ भी नहीं कमी हो जाएगा, ये संसार के साथ में नहीं रहेंगे तो अपने स्वरूप के साथ रहेंगे, अपने स्वरूप के साथ रहने हो गया मुक्त, और भगवान के साथ में हो गया तो हो गया भक्त, और संसार के साथ रहते हो गया संसारी, तो तीन दशा हुई, एक संसारी, एक भगत, एक मुक्त और एक भगत, और संसार झूठा क्योंकि संसार झूठा है, वो अपना संबंध अपना साथ में संबंध ये सच्चा है, क्योंकि अपना स्वरूप सच्चा है और परमात्मा सच्चा है, सत्संग में मूल है, सब जितने जीव है जो परमात्मा का अंश है, इस साथ परमात्मा के साथ एक है और संसार से अलग है, अब माना रूप माना है संसार के साथ एक, इसे हमें बनना है, इस बंधन को छूटना मुक्त हो जाते हैं, पर बंधन अवस्था में भी वास्तव में आप अलग हैं, शरीर के साथ नहीं है, आप शरीर के साथ माना हुआ है, ये माना हुआ सब ठीक है करेगी, पर मान्यता है वो ठीक है, शरीर के साथ अपना अंतिकाव नहीं होगा, शरीर चूसूर जाएगा, शरीर के साथ मुक्ता शरीर दूसरा बन जाएगा, पुराना शरीर छोड़कर नया वासना शरीर नाम था विहाय नवाने के नाम रूपराणी, जैसे पुराने कपड़ों को छोड़कर नए कपड़े धारण करता है, ऐसे पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर धारण करता है, क्योंकि पुराना शरीर तो कोई बूढ़ा हो तो वह छोटा ही सोच जाता है, तो उसे भी आयु पूरी हो गई, छोटी अवस्था में आयु पूरी होना ही समाप्ति है, इसी उम्र पूरी होगी, पर पूरी होने पर शरीर को पकड़ लेता है, क्यों शरीर के साथ आदत है ना, शरीर के साथ एकता देनी, तंत्रों का नाम दिया उदाहरण, घास पर एक कीड़ा रहता है वो ऐसे बोलता ही है, तो अगर एक जीव पकड़ता है तब भी जरूर छोड़ता है, ऐसे शरीर सूक्ष्म मिलता है उसके साथ एक तो है तब छोड़ता है, शरीर को साफ छोड़ देता है तब मुक्त हो जाता है, इस वास्ते जिन कर्मयोगी मन में हो तो परमात्मा से अलग हो जाए, ज्ञान योग दोनों, ज्ञान योग कम योग परमात्मा, परमात्मा से अलग संसार से अलग होते रहते हैं, अपने स्वतंत्रता से मौत रहते हैं। और ये मिल जाते भगवान तो भक्ति हो जाती, तो भोग मिल जाते हैं। तो भोगेच्छा तो मिटने वाली है, मोक्ष ऐसा मिलने वाली है, और प्रेम इच्छा भी मिलने वाली है, भोग से टिकने वाली नहीं है। क्यों? भोग तो हरदम नष्ट हो रहा है, हरदम, क्यों? संसार है, उसे ही भोग है, संसारी वस्तुओं का भोग, अभोग है निरंतर मरना, तीसरा से वियोग हो रहा है। तम विद्यादक संयोग वियोगम योग संगितम, अब ये वियोग योग संगत वो योग हो जाएगा। संसार तो एक है, उसको छोड़ रहा है शरीर, और छोड़ रहा है तो छोड़ तो रहा ही है, अब छोड़ दे अनुभव हो जाए तो ये भक्त और मुक्त हो जाएगा। मुक्त और भक्त होने वाली है। संसार की इच्छा है, भोगेच्छा, वो मिट्टी वाली है, वो रहने वाली नहीं है। विवेक गुरु विचार गुरु का त्याग हो जाएगा और मुक्ति और भक्ति मिल जाएगी। तीन इच्छा होगी, एक संसार की इच्छा, मुक्ति की इच्छा, भक्ति की इच्छा। संसार का मन है वो है अज्ञान से, मूर्खता से मन होगा अपना, वो अपने ज्ञान से मिट जाता है। तो कर्मयोग से मिट जाता है, ज्ञान योग से मिट जाता है। और भगवान के साथ संबंध हो जाता है, तो इससे मिट जाता है, संबंध छोड़ जाता है, उसका नाम मुक्ति है। भगवान के साथ संबंध जुड़ जाता है, उसका नाम भक्ति है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।